Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już środa, 15 stycznia. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Oblodzona trakcja i potężne utrudnienia w kursowaniu pociągów. Awaria sieci energetycznej mogła być przyczyną pożarów w Los Angeles. Ogień nadal się rozprzestrzenia. Dąbrowa Górnicza dołączyła do akcji Zobacz, czym oddychasz. Blisko 150 opóźnionych pociągów w całym kraju informują Polskie Koleje Państwowe. Główną przyczyną jest pogoda. Marznący deszcz spowodował w wielu miejscach oblodzenie trakcji elektrycznej. Największe opóźnienia sięgają ponad 5 godzin. Tak jest m.in. w przypadku pociągu Matejko ze Szczecina do Krakowa, który został odwołany na odcinku z Zielonej Góry do Krakowa właśnie. Ponad 5,5 godziny spóźnienia ma pociąg Stańczyk z Olsztyna do Gdyni. Rusłana Krzemińska, szefowa biura prasowego PKP, powiedziała na że utrudnienia występują m.in. w województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Utrudnienia w ruchu pociągów występują m.in. na szlakach Włocławek-Toruń, Bogaczewo-Olsztyn, Nowy Dwór Mazowiecki i Ława. Warunki pogodowe tej nocy dają się we znaki. Nasze służby działają na 110%. W ruch poszły lokomotywy osłonowe, pociągi sieciowe. Monitorujemy komunikaty pogodowe. Jesteśmy w kontakcie z przewoźnikami i podróżnymi. O opóźnieniach, postojach, odwołaniach pociągów informujemy na portalu pasażera. Unieruchomione składy są przeciągane lokomotywami spalinowymi. W niektórych miejscach ruch odbywa się jednotorowo. Uruchamiamy Straż Bałtycką, ogłosił w Helsinkach szef NATO Mark Rutte. W stolicy Finlandii odbył się szczyt dotyczący bezpieczeństwa na Bałtyku oraz ostatnich incydentów i akcji sabotażowych. NATO deklaruje, że o bezpieczeństwo podmorskich instalacji zadbają fregaty, samoloty patrolowe i drony. Celem Baltic Sentry, czyli Straży Bałtyckiej, jest zwiększenie nadzoru i zdolności odstraszania po rosyjskich działaniach dywersyjnych w regionie w ostatnim czasie. Dla nas jest ważne, że NATO jako całość zdecydowało się uczestniczyć w tym projekcie bezpieczeństwa na Bałtyku. Rozmawialiśmy także o sprawie tej tak zwanej floty cieni. Mówił po spotkaniu premier Donald Tusk, odwołując się do statków przewożących pod obcymi banderami rosyjską ropę z pominięciem unijnych sankcji. Szef NATO tłumaczył, że podczas szczytu omówiono także sposoby koordynacji działań między sojusznikami dla wzmocnienia bezpieczeństwa. Współpracujemy z sojusznikami, aby zintegrować ich krajowe systemy nadzoru z natowskimi, zapewniając kompleksowe wykrywanie zagrożeń. W przeciwdziałaniu zagrożeniom mają także pomóc najnowsze technologie oraz rewizja prawa morskiego. Jan Olencki, Polskie Radio, Helsinki. Awaria sieci energetycznej mogła być przyczyną pożarów w Los Angeles, pisze New York Times. Śledczy wciąż prowadzą dochodzenie. Ogień pojawił się w Kalifornii w zeszłym tygodniu. Silny wiatr utrudnia walkę z pożarem. Wciąż aktywne są 4. Strażaczka z Newport Beach, Erin Alexander, opowiedziała, jak szybko rozprzestrzenia się ogień. Ugasiliśmy jeden pożar, zaraz potem wybuch kolejny. Domy, które się zapalają, tworzą żar, który zapala inne domy. Nie mieliśmy wystarczającej ilości wody, aby ugasić pożary. Wiesz, że możesz zrobić tylko tyle. W pożarach zginęły 24 osoby. Całkowity spalony obszar Palisades i Tony Hurst jest większy niż powierzchnia Paryża. Obowiązkową naukę języka angielskiego od pierwszej klasy podstawówki zapowiada czeskie Ministerstwo Szkolnictwa. Resort przedstawił nową podstawę programową, która będzie wprowadzana od kolejnego roku szkolnego. Szczegóły ma Wojciech Stopba. Kończąc 9-letnią szkołę podstawową, czescy uczniowie mają posługiwać się językiem angielskim na poziomie B1. Jest to standardem w Europie Północnej i Zachodniej lub krajach bałtyckich. Europa Środkowa i Południowa celowały dotąd w niższy poziom, zauważył minister szkolnictwa Mikulasz Beck. Drugi język obcy ma być obowiązkowy od 7 klasy. Szkoły będą mogły wybrać między niemieckim, hiszpańskim i francuskim. Zniknie możliwość nauczania rosyjskiego jako drugiego języka obcego. Dyrektorzy szkół będą mogli dobrowolnie wprowadzić nową podstawę programową od września na zasadzie pilotażu. Obowiązkowa stanie się ona w roku szkolnym 2027-28. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio. W Dąbrowie Górniczej zainaugurowano kampanię Zobacz, czym oddychasz, polskiego alarmu smogowego. W ten sposób kolejne miasto dołączyło do ogólnopolskiej inicjatywy. Instalację można oglądać w dzielnicy Tucznawa, mówi Magdalena Przybyła z dąbrowskiego alarmu. Mamy tutaj dwa problemy. Jeden to jest problem z niską emisją, czyli tym, czym palimy w naszych domach, a drugi problem to jest koncentracja przemysłu. Dąbrowa Górnicza jest miastem, w którym emituje się najwięcej pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych w całej Polsce. My emitujemy więcej pyłów, o 30% więcej niż Bełchatów. Instalacja pozostanie w Dąbrowie Górniczej do 7 lutego. To był serwis Trójki. Dużo chmur w ciągu dnia, przejaśnienia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur w ciągu dnia, przejaśnienia tylko na północy, deszcz na południu i południowym wschodzie, również deszcz ze śniegiem powodujący gołoledź. Termometry pokażą od minus 3 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 2-3 w pozostałej części kraju. Cieplej na wybrzeżu do 5 stopni. Ciężko na sercu. Nie pamiętam siebie. Śpiewał nam słodko zespół Dom Zły. Ja też miewam zaniki pamięci, starość nie radość, ale pamiętam przynajmniej, że obiecałem Państwu prezentację najciekawszych polskich albumów 2024 roku i zamierzam słowa dotrzymać. Ku pogrzebaniu serc Domu Złego jest na pewno jedną z takich płyt, które warto zapamiętać i od niej właśnie zaczęliśmy dzisiejszą audycję, która nazywa się Ciężko na sercu i wydawana jest przez Mariusza Owczarka, a prowadzona przez Jarka Szubrychta, waszego sługę uniżonego. Tydzień temu było 20 zagranicznych płyt, więc teraz będzie 20 polskich. I głównie będzie to ekstrema, bo po pierwsze ja swój metal lubię jak Tytus de Zoo swoją kawę. Ma być czarny, mocny i aromatyczny. A poza tym uważam, że Polacy lepiej radzą sobie w tych bardziej radykalnych odmianach metalu niż w tradycyjnych i mam na to twarde dowody. Twarde. Załapali? Twarde. Ale wróćmy do listy, bo jeszcze 19 piosenek dziś do zaprezentowania, a czasu na gadanie jeszcze mniej niż przed tygodniem, bo numery długie. Tu mógłbym coś powiedzieć o trudnej sztuce aranżacji, gdybym był złośliwy, ale ktoś równie złośliwy mógłby mi odpowiedzieć coś o trudnej sztuce budowania zwięzłych wypowiedzi, więc nic nie powiem. Posłuchajmy piosenki. Come on. Wysłuchaliśmy Verge of Collapse wrocławskiej grupy Icon of Evil, która po paru latach milczenia powróciła w minionym roku albumem Locust Cathedral. Pozostajemy na chwilę w świecie death metalu granego na wysokich obrotach, choć z zachodu Polski przenosimy się na wschód, konkretnie do Lublina, gdzie działa grupa Deivos. Działa już od prawie 30 lat i szlifuje cierpliwie ten swój kawałek metalu. Nic dziwnego, że wszystko tu działa jak należy, że niezbędnej agresji towarzyszy mile widziana precyzja. Płyta nosi tytuł Apophenia i brzmi tak. Sacrofag działają współcześnie w Warszawie, ale ich gorące głowy wciąż są zanurzone w latach 90. i w piekle. To też death metal, ale mniej techniczny niż Deivos, po prostu dzicz, diabeł i wojna. Wydali w tym roku swoją drugą płytę zatytułowaną Święta Krew, z której posłuchamy piosenki właśnie Wieczna Wojna. Supergrupa Antivoid, która zadebiutowała mini-albumem wydanym przez Osmose w 2018 roku, wydała w minionych miesiącach długo oczekiwany, pełnowymiarowy debiut w barwach rodzimej wytwórni Pagan Records. Płyta nosi tytuł Parasite, co oznacza pasożyta, i chodzi o pasożyta, którego łacińska nazwa brzmi Homo sapiens. Liderem grupy Antivoid jest niejaki Destroyer, znany nam m.in. z Hate i Kriegsmaschine, a partnerują mu Adam, chociażby z Lost Soul, Armageddon i Azarath, oraz Haldor, czyli muzyk Tau, Mentora czy Searching for Calm. Jako utwór reprezentujący Parasite wybrałem piosenkę zatytułowaną 23, ale że Destroyer śpiewa w języku angielskim, równie dobrze tytuł może brzmieć 23. IFRIT to jednoosobowy projekt niejakiego Kuny z Żor, któremu chyba się w tych Żorach nudzi, bo nagrywa różne dziwne dźwięki. Na przykład takie, jakie trafiły na mini album zatytułowany Nudy, który w 2024 roku wydała oficyna Gods of War. Wybrałem dla Państwa utwór, który zmusił mnie do tego swoim tytułem, a brzmi on: Frustracja seksualna jest źródłem mocy w Real. kibicuję zespołowi Tides from Nebula od początku, a właściwie od chwili, kiedy ich usłyszałem tuż po wydaniu pierwszego materiału grupy. Teraz są po premierze szóstego albumu, jak ten czas leci. Albumu zatytułowanego Instant Rewards, który ukazał się w listopadzie nakładem własnych wytwórni grupy. Są bardzo samodzielni, nie od dziś. Niezmiennie są instrumentalni, niezmiennie postmetalowi, absolutnie porywający na żywo, a w wersji studyjnej pięknie hipnotyzujący. Słuchamy utworu The Haunting. Tides from Nebula zagrali dla nas utwór The Hunting i bardzo podobny tytuł nosi piosenka Blinded 23, której wysłuchacie za chwilą. Będzie to po prostu Hunting. Takie cuda tylko w Ciężko na Sercu. Hunting pochodzi z mini-albumu, którym Blinded powrócili na scenę w minionym roku po 5 latach przerwy, po zawieszeniu działalności, po wydaniu materiału Niewiosna Fantastycznego. Zresztą zespół Blinded zniknął na kilka lat. Podobno miał już nie wracać, ale na szczęście wrócił w odmienionym składzie, pod nieco zmienionym szyldem. Dodane tutaj są te dwie cyferki. Natomiast nie zmieniło się ich podejście do muzyki, które jest podejściem poszukującym, odważnym, które jest ekstremalne, ale w sensie raczej emocji niż brutalnych dźwięków. Blinded z materiałem z Vanishing, ale nie tylko, bo zamierzają przypomnieć też starsze rzeczy, rusza niebawem w trasę koncertową, na której towarzyszyć im będą Obscure Sphinx, ci też obudzili się z dłuższego snu, oraz grupy V i Kryształ. I to będą koncerty, które odbędą się od 16 do 19 stycznia w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. I ma to być dla zespołu Blinded 23 dopiero uwertura tego wszystkiego, co ma się wydarzyć w 2025 roku, bo powstała płyta nagrana w Szwecji, podobno fantastyczna, bo rozmowy o terminie wydania i o tym, kto ma to zrobić, już są bardzo zaawansowane, więc bardzo, bardzo chciałbym usłyszeć ten materiał, bo jeszcze nie miałem okazji. No ale póki co nacieszmy się Hunting. progresywny death metal z Katowic, tekstowo, konceptualnie oparty na pismach Stanisława Lema, tym razem na Summa Technologie, czyli rzeczy no, bardzo hermetycznej i trudnej. I muzyka też nie jest łatwa, bo jak już wspomniałem, jest to granie nie tylko ekstremalne, nie tylko death metalowe, ale też progresywne, o pewnej kosmicznej aurze, która oczywista tu jest i jak najmilej widziana, skoro cały ten zespół to hołd dla Stanisława Lema. Trzecia płyta, Planet Hell, zatytułowana Mission 3, jest jeszcze lepsza od poprzednich dwóch i mam nadzieję, że ten zespół będzie zataczał coraz szersze kręgi, że ta ich twórczość będzie doceniana, bo to jedna z bardziej oryginalnych rzeczy, jakie pojawiły się w polskim metalu w ostatnich latach. Planet Hell. Wracamy do Wrocławia, gdzie od 2013 roku gra zespół The Dog. Zespół, który od zawsze próbuje połączyć punka, czy właściwie hardcore punka z metalem. I to nie jest jakaś szczególnie, przynajmniej nie brzmi to jak jakaś szczególnie oryginalna droga,